menyinari alam maya, kelap-kelip bintang berkedip manja. Indahnya bagaikan hati di dada, mendapat hadiah hari raya. Naik kereta, kereta senja utama, pulang kampung bersama kawan-kawan. Hati senang bertemu Handai dan Taulan, menyambut hari raya Lebaran. Titi-tui-cereng, kereta berbunyi. Hatiku rindu setengah mati. Titi-tui-cereng, kereta melaju. Hatiku senang bakal ketemu ibu bapa Handai Tolan serta famili. Naik kereta, kereta senja utama, pulang kampung bersama kawan-kawan. Hati senang bertemu Handai dan Taulan, menyambut hari raya Lebaran. Titi-tui-cereng, kereta berbunyi. Titi-tui-cereng, kereta melaju. Hatiku senang bakal ketemu ibu bapa Handai Tolan serta famili, juga kekasih yang paling ku sayangi.